taht yaptım ki sana. Kimsenin gücü yok yerin almaya. Kor denizden o gül dudağın. Söyle şimdi kimden yana. Gönlün var mı bende sarmaşık. Yolum karmaşık her neyse. Alıştık belki aşk bu sırnaşık. Öldü dersin ölmezse. Gönlün var mı bende sarmaşık. Yolum karmaşık her neyse. Alıştık belki aşk bu sırnaşık. Kervan geçmez Kerbela. Sana kolay gitmek kalmak güç bela. Yırtıldık kağıt gibi ortadan. Satırlar sende bembeyaz boşluklar. Gönlün var mı bende sarmaşık. Yol mu karmaşık her neyse. Alıştık belki aşk bu sırnaşık. Öldür dersin ölmezdi.